Раздзел 5. На кожнай стадыі свайго зняволення ён ведаў, ці яму здавалася, што ён ведае, у якой частцы глухога будынка ён знаходзіўся. Можа, ён адчуваў нязначную розніцу атмасфернага ціску. Камеры, дзе яго білі ахоўнікі, былі пад зямлёй. Пакой, дзе яго дапытваў О'Брайен, быў высока пад самым дахам. Месца ж, дзе ён быў цяпер, знаходзілася пад зямлёю так глыбока, як толькі можна было апусціцца. Памяшканне было большае за камеры, у якіх ён быў дагэтуль. Але ён не надта зважаў на тое, што было навокал. Усю яго ўвагу прыцягвалі два столікі якраз насупраць яго, абодва засланыя зялёным сукном. Адзін быў усяго за пару метраў ад яго, другі трохі далей каля дзвярэй. Ён быў прывязаны да крэсла, ды так моцна, што не мог паварушыць ніводнай часткай цела, нават галавой. Нешта накшталт падушкі моцна трымала галаву ззаду, змушаючы яго глядзець проста перад сабой. Нейкую хвіліну ён быў адзін, пасля дзверы адчыніліся, і ў пакой увайшоў О'Брайен. «Некалі вы ў мяне спыталіся, — сказаў О'Брайен, — што адбываецца ў пакоі 101. Я сказаў вам, што вы ўжо ведаеце адказ. Яго ведаюць усе. У пакоі 101 адбываецца найгоршае, што толькі ёсць у свеце». Дзверы зноў адчыніліся, увайшоў ахоўнік. У руках ён нёс нешта сплеценае з дроту, нейкую скрынку ці кошык. Ён паставіў гэта на дальні стол. Што гэта было, Уінстан бачыць не мог, бо перад ім стаяў О'Брайен. «Што ёсць найгоршае ў свеце, — сказаў О'Брайен, — залежыць ад індывіда. Гэта можа быць пахаванне жыўцом, або смерць у агні, або патапленне, або пасаджэнне на кол, або дзясяткі іншых спосабаў забіцця. А часам гэта зусім звычайная, нават несмяротная рэч». Ён трошкі адышоўся ў бок, каб Уінстану было лепш відаць, што стаіць на стале. Гэта была драцяная клетка з ручкай зверху, каб несці. Спераду да яе было прымацавана нешта накшталт фехтавальнай маскі угнутым бокам вонкі. І хоць ён сядзеў за 3-4 метры, ён усё ж мог бачыць, што клетка была падзелена ўздоўж на два аддзяленні, у кожным з іх сядзела па нейкай жывёліне. Гэта былі пацукі. «У вашым выпадку, — сказаў О'Брайен, — найгоршае ў свеце — гэта пацукі». Нейкі трывожны дрыгат, страх перад нечым няпэўным прабег па целе Уінстана, калі ён першы раз глянуў на клетку. І ў гэты момант да яго раптам дайшло, што значыць гэтае падобнае да маскі прыстасаванне спераду клеткі. У яго пахаладзела ўнутры. «Вы не зробіце гэтага! — пранізліва закрычаў ён. — Вы не зробіце, не зробіце! Гэта немагчыма!» «Памятаеце тыя страхі, — сказаў О'Брайен, — што мучылі вас у сне? Перад вамі была сцяна цемры, а ў вушу гучаў страшны рык. Па той бок сцяны было нешта жахлівае. Вы ведалі, што ведаеце, што там было, але вы не наважваліся зазірнуць за сцяну. Па той бок сцяны былі пацукі». «О'Брайен, — сказаў Уінстан, намагаючыся заставацца спакойным, — Вы ведаеце, што ў гэтым няма неабходнасці. Што вы хочаце са мною зрабіць? О'Брайен не даў канкрэтнага адказу. Ён пачаў гаварыць настаўніцкім тонам, як часам здаралася і раней. Ён задуменна глядзеў удалеч, нібы звяртаючыся да некага за спінаю Уінстона. «Аднаго толькі болю часам бывае недастаткова», – сказаў ён. «Бываюць выпадкі, калі чалавек будзе трываць боль, аж пакуль не памрэ. Але для кожнага чалавека існуе нешта нястерпнае, на што ён не можа нават глядзець. Смеласць і баязлівасць тут уже ні пры чым. Калі вы падаеце з вышыні, не будзе баязліўствам учапіцца за вяроўку. Калі вы вынырваеце з-пад вады, не будзе баязліўствам набраць у лёгкія паветра. Гэта проста непераможны інстынкт, тое самае з пацукамі. Для вас яны невыносныя. Для вас яны форма ўціску, якому вы не здолееце супрацьстаяць, нават калі б захацелі. Вы зробіце ўсё, што ад вас запатрабуюць. Але што? Што? Як жа я гэта зраблю, калі я не ведаю, што ад мяне патрабуецца? О'Брайен узяў клетку і перанёс яе на бліжэйшы столік. Ён старанна ўладкаваў яе на зялёным сукне. Уінстан чуў, як кроў гудзе ў вушшу. Яму здалося, што ён невымоўна самотны. Ён сядзеў пасярод вялікай пустой раўніны, бясконцай плоскай пустэльні, прапаленай сонцам, праз якую ўсе гукі даляталі да яго з далёкіх даляў. Клетка з пацукамі па-ранейшаму была за пару метраў ад яго. Пацукі былі вялізныя. Яны былі ў тым узросце, калі пыса робіцца грубая і ашэраная, а поўсць шэрай мяняецца на бурую. «Пацук!» сказаў О'Брайен, зноў звярнуўшыся да нябачных слухачоў, «жывёліна мясажэрная, хоць і належыць да грызуноў. Вы гэта ведаеце. Вы, напэўна, чулі пра выпадкі, што здараюцца часам у бедных кварталах гэтага горада. На некаторых вуліцах жанчыны баяцца пакінуць сваіх дзяцей адных дома нават на 5 хвілін, бо пацукі абавязкова нападуць на іх. За некалькі хвілін яны абгрызуць іх да касцей. Яны таксама нападаюць на хворых або на тых, хто памірае. Яны праяўляюць неверагодную кемлівасць, ведаючы, калі чалавек знаходзіцца ў бездапаможным стане. З клеткі данесліся дзікія крыкі. Здавалася, што яны далятаюць да Уінстана аднекуль здалёк. Пацукі біліся, яны спрабавалі напасці адзін на аднаго праз перагародку, а ён пачуў глыбокі стогн роспачы. І гэта таксама данеслася аднекуль здалёк. О'Брайен узяў клетку і нешта ў ёй націснуў. Штосьці пстрыкнула. Шалёным намаганнем Уінстан паспрабаваў вызваліцца з крэсла. Гэта было безнадзейна, усё цела, нават галава былі нязрушна прымацаваныя. О'Брайен паднёс клетку бліжэй. Цяпер яна была меншым за метр ад твару Уінстана. «Я націснуў на першую кнопку», – сказаў О'Брайен. «Вы зразумелі канструкцыю гэтай клеткі. Маска надзенецца вам на галаву, не пакінуўшы ніякай адтуліны. Калі я націсну на другую кнопку, дзверы ў клетцы расчыняцца. Гэтыя галодныя звяры паляцяць як кулі. Ці вы калі бачылі, як пацук скача на здабычу? Яны скокнуць вам у твар і ўгрызуцца ў яго. Часам яны спачатку нападаюць на вочы, а часам праядаюць шчокі і выгрызаюць язык. Клетка была ўжо зусім блізка. Уінстан чуў віскатлівыя крыкі, здавалася, яны нараджаліся недзе ў паветры ў яго над галавой, але ён зацята змагаўся са страхам думаць, нават калі застанецца толькі адно імгненне, думаць. У гэтым была апошняя надзея. І раптам агідны, пракіслы пах жывёлін ударыў яму ў ноздры. Яму зрабілася млосна, ён ледзь не страціў прытомнасць. Уваччу ўсё пачарнела, на хвіліну ён ператварыўся ў вар'ята, ў здзічэлую жывёлу, і ўсё ж ён выкараскаўся з цемры, учапіўшыся за адну думку. Была адна, толькі адна магчымасць уратавацца. Трэба паміж сабою і пацукамі выставіць іншага чалавека, цела іншага чалавека. Маска была ўжо так блізка, што закрывала ад яго вачэй усё астатняе. Драцяныя дзверкі былі ўжо за пару пядзяў ад яго. Пацукі ўжо ведалі, што зараз будзе. Адзін з іх скакаў сюды-туды, другі, састарэлы валадар сцёкавых канаў, стаяў, трымаючыся ружовымі пярэднімі лапамі за пруты клеткі і драпежна нюхаў паветра. Уінстан мог бачыць вусы і жоўтыя зубы. І зноў яго ахапіў чорны жах. Ён быў сляпы, бездапаможны, безразважны. «Гэта было звычайнае пакаранне ў Кітайскай імперыі», – сказаў павучальна Ўбраен. Маска наблізілася да твару. Дрот дакрануўся да шчакі. І тады… Не, гэта была не палёгка. Толькі надзея, маленькая, ледзь заўважная надзея. Запозна, мабыць. Ужо запозна. І раптам ён зразумеў, што ва ўсім свеце быў толькі адзін чалавек, на якога ён мог перанесці гэтае пакаранне. Толькі адно цела ён мог прасунуць паміж сабою і пацукамі, і ён закрычаў немым голасам: «Зрабіце гэта Джуліі! Зрабіце гэта Джуліі! Не мне, Джуліі! Мне ўсё роўна, што вы з ёю зробіце! Раздзярыце ёй твар, абгрызіце да касцей! Толькі не мне, Джуліі, не мне!» І ён праваліўся назад у нязмерныя глыбіні далей ад пацукоў. Ён усё яшчэ сядзеў на крэсле, але ён ужо праваліўся праз падлогу, праз сцены будынка, праз зямлю, праз акіяны, праз атмасферу, у адкрыты космас, у міжзорную прастору, далей ад пацукоў. Ён быў за светлавыя гады адсюль, але Ўбраен па-ранейшаму стаяў побач з ім. Ён усё яшчэ адчуваў халодны дотык дроту да шчакі. Але праз цямноце, што ахінула яго, ён пачуў, як нешта яшчэ раз металічна пстрыкнула, і зразумеў, што дзверы ў клетку не расчыніліся, а зачыніліся.